Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Zeer zware regenval, meer dan 1,5 meter sneeuw binnen 24 uur en windstoten tot 180 km per uur. Het extreme weer dat gisteren Frankrijk teisterde heeft aan een 32-jarige Franse vrouw het leven gekost. Ze werd in haar achtertuin bedolven onder een modderstroom veroorzaakt door de overvloedige regenval. De zware regen- en onweersbuien en de bijbehorende storm zorgden voor veel schade, zo melden verschillende Franse media. Duizenden huishoudens zaten of zitten nog steeds zonder stroom. Ondergelopen campings en huizen moesten worden ontruimd, enkele spoorlijnen en wegen zijn onbegaanbaar en het vliegveld van Nice werd tijdelijk gesloten. Een man met een strafblad vanwege een zedendelict heeft in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen de kans gehad om als verpleegkundige nog meer slachtoffers te maken. 3 jonge vrouwelijke patiënten hebben aangifte gedaan tegen de man wegens ontucht en verkrachting. Het ziekenhuis had geen weet van zijn eerdere veroordeling. Hij werd direct ontslagen en het ziekenhuis diende een tuchtklacht tegen hem in. Vandaag legt het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg aan de man een beroepsverbod op. Verdachten in een strafrechtelijk onderzoek naar jihadisme hebben bij de woning van een van hen in Arnhem afluisterapparatuur van de politie ontdekt. De apparatuur was verstopt onder een tegel in de tuin en stond in verbinding met microfoons die aan raamkozijnen aangebracht waren. In een filmpje op internet schrijven de jihadverdachten de afluisterapparatuur toe aan de inlichtingendienst AIVD, waar een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de apparatuur van de politie is. De spullen zijn volgens hem door de advocaat van de verdachten teruggegeven aan de politie. En dan nog het weer. Morgen krijgen we een herfstdag voorgeschoteld. Er staat veel wind en een regengebied trekt van zuidwest naar het noordoost over het land. 'S Ochtends is het op de meeste plaatsen nog droog en aan het einde van de avond is de meeste neerslag het land uit. De maximumtemperatuur ligt rond de 10 graden. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Tikva. Vandaag een programma met een verhaal. In elk leven komen kruispunten voor, momenten en soms perioden waarin je je afvraagt: en hoe moet het nou verder? Wat vraagt God van mij? Wat is mijn plaats in het leven? Je ziet anderen doorlopen in een zeker weten om het gevonden te hebben en zelf blijf je op dat kruispunt kamperen, want je weet het niet. Zo was het voor mij in het afgelopen jaar. Ik vroeg vaak om een antwoord, maar het bleef voor mijn gevoel stil. En er veranderde zoveel dat ik me afvroeg wat er nog zou overblijven. Tot de afgelopen week. Onverwachts kreeg ik van een vriendin uit de Verenigde Staten een verhaal toegestuurd. Zij had geen idee waarom ze me dat moest sturen, maar ik begreep het meteen. En dat verhaal wil ik graag met u delen, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich erin kan herkennen. Dat de gevoelens en emoties die ermee gepaard gaan duidelijk zijn voor elk mens. Het is een bemoediging, een antwoord wat mij een geheel nieuw perspectief heeft gegeven. En ik ga het verhaal vertellen met muziek ertussendoor, zonder dat af te kondigen, om aan het verhaal recht te doen. Thank you. Het verhaal wat ik u ga vertellen komt uit het boek Sir Knight of the Splendid Way, een boek geschreven rond 1850. Ten laatste kwam een herder hun kant opgelopen, gekleed in een ruige mantel en met een staf in zijn hand. Hij had de hele dag door de rotsige pas gelopen en was moe. Daarom zocht hij een schuilplaats voor de nacht. Hij was heel vriendelijk, hij had een rustige stem, terwijl er toch autoriteit en beslistheid in klonk. Zodat Sir Constant dacht, het is duidelijk, dit is de opperherder. Ik zal u graag onderdak verschaffen, zei Sir Constant, de opzichter van de bron. Ik heb water en eten voor u, maar kijk eerst eens in mijn bron en vertel wat u ziet. De herder keek en terwijl hij weer opkeek, was er in zijn ogen een reflectie van het diepe, klare water. Het is helder, zei hij, en ik kan duidelijk het teken van de koning zien. Ja, zei de opzichter, dit is een van de bronnen van mijn koning. De opzichter zei, drink eruit in naam van de koning. In the shadow. But I will not be afraid when I dwell in the shadow of your wings. In the shadow. In the shadow. In the shadow. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. In the shadow. Dronk in naam van de koning en ging bij hen zitten. En hij begon te vertellen. Hij zei, vroeger was dit een onreine bron en werd niet bewaakt. Maar toen kwam er een opzichter die dagelijks voor de bron zorgde. en zelfs de bovenleiding openhakte, zodat er vers water kon binnenstromen. En het werd schoon en rein. Na verloop van tijd vormde de bron het begin van een stromende beek, die overging in andere stromen, waardoor deze hele vallei vruchtbaar werd. En het werd uiteindelijk een rivier die zijn weg vervolgde helemaal naar de Grote Zee. En zo is het vandaag nog. Sir Constante opzichter luisterde en was verwonderd, want de stem van de herder klonk alsof hij muziek hoorde. De herder vervolgde: zo helder en rein is de stroom en de bron dat reizigers die het zien zeggen: nou zeker, je kunt het wel zien. Deze bron komt van de koninklijke bron, die ontspringt uit de eeuwige bron die de grote koning geeft als hulp aan zijn kinderen. Ook de kinderen die in het water van de bron keken, zagen het gezicht van de koning dat lachte in het water, zei de herder. De opzichter luisterde met verwondering. Hij dacht erover en zei: hebben ze het dan over mij? Weten ze wie de bron bewaakt? Teder keek de herder hem aan en zei: nee, ze weten van jou niets af. Ze hebben weet van de goedheid van de koning, en wat ze zien is zijn glimlach in het water. De opzichter keek de herder aan en riep uit: dat is genoeg! Wat verheugt mijn hart zich! Dat is genoeg! De avond viel en de stilte daalde neer over de bron en de mensen die er zaten. De herder zei: dit is een eenzame plek. Net zo eenzaam als de plek die lang geleden werd bewaakt door een goede ridder, die we Sir Nameless, ridder naamloos, noemen. En terwijl ze hem vol verwachting aankeken, begon hij het verhaal te vertellen dat zo'n rijke boodschap in zich draagt. אחות קטנה, תפילותיה, אור חוונה, תהילותיה, אל נרפנה, למחלותיה, בנועם מילים, לך תקראה. ושיר והילולים כי לך נאה עד מתעלים אינך ותראה זרים אוכלים נחלותיה תכלה שנה וקללותיה רצונך אריות זרו שבו חרונך באומרים מהרו וחנת ימינך פרצו בערו לא השאירו לילותיה תכלה שנה תפילותיה אור חוונה תהילותיה אל נרפנה למחלותיה כמשפלות לראש ממלכת כי בבור גלות נפשה ניתכת וחרום זולות ליבה שופכת בדלי דלות משכנותיה תכלה שנה וקללותיה מתי תעלה ביתך מבור ומבית כלה אולי תשבור ותפליף אלה בצאתך כגיבור להתם וכלה מחלותיה תכלה שנה Thank you. נחלותיה. זמיר השבת בחשכת הגביר לחפוץ קרבת דודה ותאביר מלב דבת נפשמת הסיר לבקש אהבת כלולותיה תכלה שנה De herder begon zijn verhaal met een stem die teder en liefdevol klonk. Sir Nameless was een jonge ridder die ongeduldig was, zoals jonge ridders vaak zijn, vervuld met jeugdige overmoed, hoop en geloof. Hij droomde over een avontuur, en niet voor zijn eigen glorie, maar voor de koning om voor hem iets groots te doen. Wat anderen konden, nou dat kon hij ook. En hij trok erop uit, verlangend om datgene te doen wat zou laten zien dat hij het waard was een ridder van de koning te zijn. Na een aantal dagen gereisd te hebben, vond hij in de heuvels een eenzame post. Het was er zo eenzaam dat de bewaker die daar geplaatst was het niet kon uithouden en was weggegaan. Sir Nameless voelde dat deze plek bewaakt moest worden en hij besloot die taak op zich te nemen tot er een andere bewaker zou komen. Maar er kwam geen nieuwe bewaker die dag. En ook de volgende niet. En vele dagen daarna niet. En omdat het zijn overtuiging was dat deze plek bewaakt moest worden, bleef hij daar uiteindelijk voor vele jaren. Onbekend en onopgemerkt. Hij zag anderen voorbij komen om bijzondere dingen te doen waar hij zelf ook van gedroomd had. Maar voor hem kwam er geen vrijheid. Geen roep om iets nobelers te doen. De jaren van zijn jeugd en zijn kracht gingen voorbij en zijn hoop vervloog om ooit nog iets anders te kunnen gaan doen. Hij had de jaren willen vergeten, want hun herinnering was een storm die af en toe opstak in zijn hart en altijd onbeantwoord bleef. Do not forget me, O my children, says your God. Do not forget me, O my children, says your God. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Do not forget me, O my children, says your God. Do not forget me, O my children, says your God. Fear not, for I have redeemed you. And I have called you, and you are mine. Can you not feel me? Ondanks het feit dat Sir Nameless alleen bleef en niet die dingen kon doen waar zijn hart wel naar uitging, bleef hij op zijn post. Niet één dag was de plaats waar hij was onbewaakt. De herder stopte even, alsof hij aan iets verdrietigs dacht, maar om zijn mond bleef de glimlach. Een triest en vreemd verhaal, zei Sir Constant. Vertel ons meer. Ja, het was triest, het lot van Sir Nameless, wanneer je zijn leven bekeek vanuit het oogpunt van de mensen. Maar, zei de herder, laten we eens kijken hoe de grote koning ernaar keek. Want de eenzame post was van hem. En hij had Sir Nameless uitgekozen om die plek te bewaken. Het is een plaats die op een rotsachtige weg ligt, eenzaam, en wordt overschaduwd door donkere bergen. Het is er koud en onherbergzaam, zodat een bewaker die plaats eigenlijk liever ontvlucht. Hier was een ridder nodig die met eer en moed deze plek wilde bewaken. Want het is een post waarbij hij blootstaat aan de aanvallen van de Zwarte Ridder. De tovenaar met vele gezichten, de fluisteraar, de meester van het kwaad met zijn slechte zaken en de grijze vragensteller die op subtiele manieren het kwaad presenteert. En dus had de grote koning Sir Nameless uitgekozen, die hij goed kende, en had hem de eenzame post laten zien. Ondanks de dagelijkse aanvallen van de Zwarte Ridder, die het meest gevaarlijk waren wanneer hij zich vermomde als een onvervuld verlangen en een nobel doel om naar te streven, bleef Sir Nameless op zijn post. Thank you. De herder ging verder. Omdat het gretige en stormachtige hart van Sir Nameless ook een nederig hart was, had hij er geen idee van dat zijn naam hoog in aanzien stond op de lijst van de koning. Opnieuw glimlachte de herder om het beeld wat hij in zijn gedachten zag. Ditmaal onderbrak niemand hem, want ze zagen dat het een verhaal was dat van liefde sprak en diep uit het hart van de herder kwam. Hij ging verder en zei: uiteindelijk verstreken de jaren en brak de laatste dag aan. De dag waarop Sir Nameless zijn plichten mocht overdragen. Nog één keer kwam de zwarte ridder hem lastigvallen en zei op een soort van subtiele manier: is dat niet echt een enorme taak, hè, die je hebt verricht? Je hebt er wel mensen mee gediend, maar zou er misschien wel een of andere beloning op je wachten, denk je? Sir Nameless, die loyaal was tot de laatste minuut, sprak hem onmiddellijk tegen en zei: nee, niet voor mij. Het is alles, alles voor de koning. En daarop verliet de zwarte ridder hem om nooit meer terug te komen. Ik לא יפריד אותי ממך. אני ארים זרועותיי אליך, אצעק את תהילותיך, הדבר לא יפריד אותי ממך. Verneemdes die niet wist dat hij een overwinner was, ging ter ruste en droomde. En hij droomde dat hij in de stad van de grote koning was. De stad van het licht, ver achter de oostelijke heuvels. Hij stond daar en hoorde de lijst van de ridders van de koning voorlezen. De lijst werd door een machtige stem gesproken. En die stem klonk over land en zee en doorbrak tijd en ruimte. En er werden grote en machtige namen voorgelezen. En zij antwoordden op de roep van hun naam met intense blijdschap. Sir Nameless luisterde vol bewondering. Hij kende die grote namen en hij bewonderde deze mannen van naam. Ineens hoorde hij naast zich iemand zeggen: "Wees er klaar voor, heer ridder, want uw naam is de volgende op de lijst." En jawel, daar klonk zijn naam, zijn enige echte naam. En diep in zijn hart wist hij dat hij door de grote koning nooit vergeten was, maar door hem werd geliefd. En in zijn droom riep hij vol blijdschap uit: "Hier ben ik, koning." De tranen liepen over zijn wangen, en terwijl hij wakker werd. En toen ontdekte hij dat het geen droom was, maar werkelijkheid. God. כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה אוסף among the gods. Who is like thee, glorified in holiness? You are awesome in praise, working wonders, O Lord. Who is like thee, O mighty one? Zo eindigt het verhaal van Sir Nameless. Wat herkende ik er veel in. En wat kwam het precies op tijd. Mijn leven is drastisch veranderd het afgelopen jaar. Alle plannen die er waren, daar is heel veel niet meer mogelijk van. Mijn plek werd een andere dan ik mezelf had voorgesteld. Waar kon God mij nou nog gebruiken? Hoe zou hij dat willen invullen? Daar heb ik veel over gebeden. Nu was zijn vraag eenvoudig. Simone, wil je wortelen op de plek waar je nu bent, zonder vooruit te kijken of meer te willen dan je hebt? Wil jij de bewaker zijn van deze plek, zonder te weten of er ooit meer zal komen? Gehoorzaam zijn in gebed en bemoediging. En daar heb ik ja op mogen zeggen. En het heeft mijn ziel tot rust gebracht. En zeker, ook bij mij komt de Zwarte Ridder regelmatig langs. Maar ik ben een koningskind en ik mag weten dat mijn taak precies is wat God voor mij bestemd heeft. En ik hoop dat iedereen die luistert het verhaal begrijpt en diezelfde rust mag ervaren. En tot zover Tikva voor vandaag, met daarin het verhaal van Sir Nameless. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten en wens u voor nu shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. adore you, we bow down before you. Your majesty fills all the earth. Yeshua, we love you, we yield our lives to you. We give you all honor and praise, for you are worthy. Messiah, King, Mashiach, Yeshua, Tzur, Yeshua, Teinu, to you all our praises we bring, for you are worthy, you alone. Radio Israël.nl. Het is nu 10:00.